أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إلى آخره صدق الله العظيم Muhterem müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 75. sırasında yer almış Kıyamet Suresi ya da La Uksimu Suresi diye bilinen ve tamamı Mekke'de nazil olan 40 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde Kıyamet Suresi'nde bu okuduğumuz surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını hep beraber anlamaya, tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle, anladıklarımızla inşallah Allah'ın istediği biçimde önce iman edeceğiz. Sonra da yine bu imanımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın içine inşallah gireceğiz. La uksimu biyevmil kıyameti. Cenab-ı Hak sureye yeminle başlıyor. Sure başlangıcına göre Kur'an-ı Kerim'de böyle başlayan iki sure var. Birisi Beled suresi, birisi de Kıyamet suresi. Tabi sure başına göre bu tasnifi yaptık. Değilse sure ortasında da bu tür yeminlere rastlarız. Mesela فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعُ النُّجُومِ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ gibi. Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi sure aralarında da bu tür yeminleri görmekteyiz. Arkadaşlar, eğer bu yeminler surenin başında değil de böyle ortasındaysa bu kesin yemindir diyenler var. Ama sure başındaysa kimilerine göre bu yemindir, kimilerine göre de la-i zayidedir. Yani ya tekit için gelmiştir veya tezyini kelam için gelmiştir deniyor. Surenin başındaki ayet-i kerimeyi iki türlü anlamaya çalışıyoruz. La uksimu. Bunun birinci manası şöyledir. Yemin etmiyorum. Ne gerek var yemine? Yemine ne hacet? Başka söze ne hacet? Peygamberim, şimdi sen beni dinle. La uksimu. Yemin etmiyorum, yemin etmiyorum ki. Bunun bir ikinci manası da şöyle anlamaya çalışıyoruz. önceden bir konu tartışılıyordu da Cenab-ı Hak tartışılan bu konuyu kesmek üzere buyurdu ki la, hayır hayır, bırakın bu tartışmaları, vazgeçin bu anlayışlarınızdan, değiştirin bu kanaatlerinizi. La, yo, uksimu bi yevmil kıyameti, kıyamet gününe yemin olsun ki. Ayetin ikinci manasını da böyle anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak böylece yemin ediyor. Ya yemin etmiyorum diyerek yemin ediyor, ya da yemin ederim ki diye yemin ediyor. Bu bir yemin modelidir. Allah böyle bir yemini tercih etmiştir diyoruz ve öylece iman ediyoruz. La uksimu yevmil kıyameti. Kıyamet gününe, kıyam gününe, kalkım gününe yemin olsun ki. Kıyamet günü, kalkım günü. Acaba herkesin ölümüne, herkesin ölüm gününe mi kıyamet diyeceğiz? Yani güneşin defterinin dürüleceği, dağların yürütüleceği, denizlerin kaynatılacağı, yıldızların yerinden sökülüp sağa sola atılacağı, herkesin defterinin dürüleceği, herkesin öleceği güne mi kıyamet diyeceğiz? Yoksa kalkış gününe, yani insanların kalkım gününe, kıyam gününe, hesap kitap döneminde insanların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyam ettikleri güne mi kıyamet diyeceğiz? Arkadaşlar, herhalde ikincisi biraz daha münasip gibi. Yani insanların kabirlerinden kalkış gününe, kıyamet gününe, kıyam gününe Allah yemin ediyor. La uksimu bi yevmil kıyameti. Kıyam gününe, kıyamet gününe, kalkım gününe yemin olsun ki. Allah o güne yemin ettiğine göre bugünün bizim hayatımızdaki fonksiyonu çok büyüktür. Yani o gün mutlak hatırda tutulması gereken bir gündür. Yani o gün elde bir denmesi gereken bir gündür. Yani kıyamet günü kaşımızın iki arasına yazmamız gereken, aklımızın en üst köşesine yazmamız gereken ve sürekli hayatımızda canlı tutmamız gereken bir gündür. Bakın, Allah o güne yemin ediyor. Sonra ikinci bir yemin daha geliyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Bir de nefsi levvameye yemin olsun ki. Levvame, nefse yemin olsun ki. Arkadaşlar, nefis konusunda daha evvel biraz söz ettik. Kimileri diyorlar ki, efendim işte insanda bir can var, bir beden var, bir nefis var, bir istek var, bir arzu var filan demeye çalışıyorlar. Fakat bunların hepsi yanlıştır. Arkadaşlar, nefis insanın kendisi demektir. Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani şu ruh ile beden denilen iki varlığın bileşkesi olan insana aynı zamanda nefis diyoruz. Bakın, Araplar der ki قُلْتُ لِنَفْسِي. Ben nefsime dedim demek değildir bunun manası. Ben kendime, kendi kendime dedim ki demektir bunun manası. Yine Kısas ayetinde görüyoruz, Allah buyurur ki اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِي. Nefis karşılığında nefis kısas edin. Yani bir insan karşılığında insan öldürün demektir. Yoksa adamın nefsini öldürün de kendisi yaşasın demek değildir bunun manası. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimede görüyoruz ki Allah buyurur kullu nefsin zaikatul mevt. Bu ayeti kerimede de aynı manayı görüyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani insanda bir nefis vardır, o ölecektir ama insanın kendisi yaşayacaktır diyemiyoruz. Öyleyse arkadaşlar, nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani nefis şu ruh ile beden denilen iki varlığın bileşkesi olan insana aynı zamanda nefis diyoruz. Öyleyse ayeti kerimeye şöyle diyeceğiz. وَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Kendi kendini kınayan, kendi kendini kötüleyen insana yemin olsun ki. Allah insanın karakteristik bir özelliğine dikkat çekiyor burada. Levvame, kendi kendini kınayan, kendi kendini kötüleyen demektir. Öyleyse Allah insanın karakteristik bir özelliğine, fıtri bir özelliğine yemin ediyor. Diyor ki, kendi kendini kınayan, kendi kendini kötüleyen insana yemin olsun ki. Arkadaşlar, burada anlatılan insan kimilerine göre mümin kişidir denmiş. Çünkü mümin her havlükarda kendi yaptığına razı olmaz. hayır işlemişse keşke, keşke daha çok yapsaydım, keşke daha fazla hayır işleseydim der. Eğer şer işlemişse mümin, keşke yapmasaydım talebinde bulunur. Öyleyse demişler ki burada anlatılan kişi mümin kişidir. Allah müminin karakteristik fıtri bir özelliğine yemin ediyor, dikkat çekiyor denmiş. Ya da bu ayeti kerimede anlatılan bütün insanlar anlamına gelir denmiş. Yani bu nefsi levvame her insanda vardır. Herkes yaptığını az bulur. İnsanın fıtri bir özelliğidir bu. Yaptığından razı olmaz, yaptığını yeterli bulmaz insan. İşte arkadaşlar, keşke keşke deme özelliğini taşıyan, pişman olma özelliğinde yaratılan, geriye dönebilme fıtratında yaratılan insana Allah yemin ediyor. Yani potansiyel bir güç olarak pişman olma özelliğiyle yaratılan nefse, yani insana Allah yemin ediyor. Arkadaşlar, kıyamet gününe yeminden sonra bu nefs-i levvameye, insanın bu karakteristik özelliğine yeminin manasını şöyle anlıyoruz. Sanki Allah bu bölümde insana şöyle diyor: ey insan, gözünü aç ve dikkat et. Bak, önceki bilgilerini at bir kenara. Kıyamet gelecektir. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Yeniden dirilecek ve hesaba çekileceksin. O gün pişman olacaksın. O gün dizlerini döveceksin. O gün eyvah eyvah diyeceksin. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Gel ey insan, inat etme de bugünden pişman ol. Bugünden aklını başına al diyor sanki Allah. Ben olamam ki, ben pişmanlık nedir bilmem ki, ben geriye dönüş nasıl olur, ben bunu beceremem ki deme sakın. Ben seni pişman olmaya hazır yarattım. Ben seni dönebilmeye, vazgeçebilmeye hazır yarattım. Gel sen bu yaratılış özelliğini göz ardı etme de bugünden pişman olmayı anla. Bak, ben sana kıyamet sahneleri sunacağım. Gel sen bunları anla, pişman olmayı becer, Allah'a kulluğa dönüver, pişman ol, tevbe et diyor sanki sözünün başında Cenab-ı Hak. Yarın pişman olacaksın. Yarın keşke, keşke diyeceksin. Keşke yatmasaydım, keşke uyumasaydım, keşke Allah'a isyan içinde olmasaydım diye yarın pişman olup dizlerini döveceksin. Ama yarın bu pişmanlığın sana bir fayda sağlamayacak. Gel yaratılıştan getirdiğin bu pişman olabilme, bu tövbe edebilme özelliğini göz ardı etme de bugünden pişman ol, bugünden Allah'a kulluk yapmaya başla diyor sanki Allah. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Arkadaşlar, yaratılış gereği, fıtrat gereği buna vicdan da diyebiliriz. Yani her insanın içinde iyiliğin de kötülüğün de hissi vardır. Arkadaşlar, bir kişi ne kadar da vicdanen bozulmuş olursa olsun, ne kadar da vicdanen tefessüh etmiş olursa olsun, onun vicdanında mutlaka kötülük yapmamasını ve iyilik yapmasını isteyen bir dürtü vardır. Yani herkesin vicdanında iyiliğin ve kötülüğün hissi vardır. Böyle birisinin belki iyilik ve kötülük ölçüsü, yani iyilik ve kötülük kriteri yanlış olabilir. Ama yine de vicdanı ona yaptıkları konusunda itiraz eder. Arkadaşlar, işte bu insanın salt bir hayvan olmadığını gösterir. İyilik ve kötülüğü tefrik edebilme özelliğini gösterir. Mesela bakın, insan kendisine bir başkası tarafından bir kötülük yapılsa, vicdanında onun cezalandırılması gerektiğine dair bir duygu belirir. Yani kesinlikle onun cezalandırılması gerektiğine inanır insan. Kendisi de bir başkasına kötülük yaptığı zaman da vicdanı onu rahatsız eder. İşte arkadaşlar, insanda böyle bir nefsi levvame vardır ve bu nefsi levvame de yarın kıyamet gününde insanın karşısına bir şahit olarak getirilip dikilecektir. İşte kıyamete, kıyamet gününe, kıyam gününe yeminden sonra nefs-i levvameye yeminin manasını böyle anlıyoruz. Bakın, bundan sonra, bu iki yeminden sonra dikkatlerimizi biraz daha çektikten sonra Cenab-ı Hak söylemesi gerekenleri şöylece söylemeye başlayacak. Bundan sonra bakın Allah şöyle buyurur: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ İnsan zannediyor mu ki kemiklerini derleyemeyeceğiz? Öyle mi zannediyor? Öyle mi hesap ediyor ki onun kemiklerini cem edip bir araya getiremeyeceğiz? Yani bunu beceremeyeceğimizi mi zannediyor bu nankör insan? Onun kemiklerini derleyip yeniden onu eski haline getiremeyeceğimizi, onu ikinci defa kıyamet günü yaratamayacağımızı mı zannediyor? Bunu beceremeyeceğimizi mi zannediyor bu nankör insan? Arkadaşlar, buradaki insan kafir insan demekmiş, Ebu Cehil'dir denmiş ya da işte kıyamet gününe kadar gelecek kıyamet olayını, kıyamet gerçeğini inkar eden bütün insanlardır denecek. O dönem Mekke'nin kafir insanları sürekli olarak peygamberimize şunu sorup duruyorlardı. Ey Muhammed, binlerce sene önce ölmüş, kimilerinin vücutu yakılmış, külü savrulmuş gitmiş, kimisi balıklara yem olmuş, kimilerinin vücutu arenalarda aslanlara yem olmuş, cesetleri toprak olmuş gitmiş insanları yeniden parçalarını bir araya getirerek diriltmek mümkün müdür? Böyle bir şeyin olmasına imkan var mıdır? Biz buna kesinlikle inanmayız. Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed diye peygamberimizi sıkıştırıyorlar. Peygamberimize bu konuda sorup soruşturuyorlardı da bütün bunları cevaplandırmak üzere peygamberimize ve bütün Müslümanlara gelen bu surenin bundan sonraki ayetinde bakın Allah şöyle diyor. Bela kadirine ala en nusevviye benane. Evet, onun parmak uçlarını bile derleyip yeniden düzene koymaya güç getiririz biz. Bela kadirine ala en nusevviye benane. Yani değil bu kemikleri bir araya getirip iskeletinizi ortaya koymak, sizin en küçük, en hassas parçacıklarınızı bile, parmak izlerinizi bile yeniden meydana getirmeye kadiriz biz diyor Allah. Ya parmak uçları veya parmak izleri. Arkadaşlar, çünkü herkesin parmak izleri farklıdır. Biliyorsunuz, hırsızların ya da suçluların tespitinde parmak izleri delil olarak kullanılıyor. İşte Allah ya parmak uçlarına veya parmak izlerine dikkat çekmiş de, sizin vücutlarınızın en hassas, en küçük parçacıkları olan parmak uçlarınızı, parmak izlerinizi bile yeniden eski haline getirmeye kadiriz biz diyor. Buradaki benan el demektir. Yani kudretin temsilcisi olan el. Arkadaşlar, elin kıymeti parmaklarda, parmağın inceliği de uçlarda olunca idare eden, imar eden, ortaya koyan, anlayabilen, fark eden, yani sanki kişinin beyniyle, kalbiyle ilgili her şeyini ortaya çıkarabilen, özellik sahibi olan bir parmaktan söz edilmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar, el ya da parmaklar alet yapabilen, alet bozabilen, ortaya koyabilen, insanın benliğini ortaya koyabilen ya da insanın zihinsel bütün gücünü, bütün fonksiyonlarını ortaya koyabilen parmak ucudur. Bir doktor vardı da şöyle diyordu, doktorun şu parmağını kesiverin, bütün hayatı biter diyordu. %90'ı biter diyordu. Çünkü arkadaşlar, onunla bakacak, onunla dokunacak, onunla hissedecek, onunla anlayacak, sanki gözü, kulağı, aklı, her şeyi odur diyordu. Bir de aslında parmak uçları parmağı, parmak eli, el de insanı anlatıyor da, bir insanı diriltmeye gücümüz yetmez mi deniyor sanki ayeti kerimede. Bela kadirine ala en nusevviye benane. Arkadaşlar, bu ayetin bir başka manası daha var. Çok muazzam bir tehdit unsuru oluşturuyor. Cumhur bu konuda demişler ki bela kadirine ala en nusevviye benane. El ve ayak tırnaklarını, el ve ayak parmaklarını birleştiririz de at ve eşek tırnağı gibi onları tek tırnaklıların üyesi yapabiliriz diyor Allah. Öyle muazzam bir tehdit var ki, biz onların el ve ayak tırnaklarını birleştiririz de dümdüz yaparız, silme yaparız da tek tırnaklıların üyesi yaparız onları. Yani ellerini tek tırnaklı yaparız da ağızlarıyla yerler onlar. Ya da ellerini ağızlarına götüremez hale gelirler. Ya da elleriyle iş yapamaz hale gelirler. At gibi, merkep gibi onları tek tırnaklıların üyesi yapmaya da muktediriz biz diyor Allah. Yani ne oluyor ey insan? Seni insan yaptık diye mi suçluyoruz biz? Ne oluyor sana? Seni insan yaptık diye mi kafa tutuyorsun bize? Seni insan yaptık. İnsan olma özelliğin var. Pişman olma özelliğin var. Gel insan ol. Gel pişman ol da itiraz etme, inkar etme. Allah'ın gücünü, kuvvetini anla da ona kulluğa yönel diyor sanki Allah. Arkadaşlar, bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Fakat insan ister ki fucuru önünde olsun. Bel yuridul insanu liyefcura emame. İnsan ister ki fıskı fucuru önünde olsun. Yani insan önünde fucur etmek ister. Yani önündeki geleceğini fıskı fucur içinde sürdürmek ister. Yani önünde günah programları olsun ister. Önünde günah programları olsun ister. Hani birine hakkı anlatıyorsunuz. Adam anlıyor, kavruyor, kulluk yapması gerektiğini, boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim etmesi gerektiğini, sadece Allah'a kulluk yapması gerektiğini kavruyor adam, anlıyor. Fakat adamın önünde henüz doymadığı, zevk alması icap eden bir kısım günah programları var ya, işte şunları da bitireyim, şunlardan da bir doyayım, bir zevk alayım. Henüz şunları bitirmedim diyor adam ve birdenbire hak yoluna gelemiyor ya, birdenbire örtünemiyor, birdenbire İslam'ı yaşayacak noktaya gelemiyor ya, işte Allah ayeti kerimesinde bize onu anlatıyor. Bel yuridul insanu liyefcura emame. İnsan ister ki önünde günah programları olsun. Arkadaşlar, bunun bir başka manası da insan önündeki bağsı ve hesabı yalanlar. Yani bağs gününü, hesap gününü, kıyamet gününü yalanlar. Eğer buradaki insan kafirse mana öyle olacak. Eğer burada anlatılan insan müminse o zaman mana şöyle olacaktır. Bel yuridul insanu liyefcura emameh. İnsan günahı öne alır da tövbeyi sona bırakır. Günahı öne alır da tövbeyi arkaya bırakır. Der ki acele yok. Sonra, daha sonra tövbe ederim. Yarın tövbe ederim. Allah kadirdir, Allah kerimdir der. Ya ölü verirsem, ya hayatım bir an bitiverirse demiyor da, hayatın devam edeceğine inanıyor. Hele bir gün gelir tövbe ederim diyor. Sanki hiç ölmeyecek. Sanki dünya hiç bitmeyecek. Sanki bu gün güneş hiç bitmeyecek. Bu yüzdendir ki günahı öne alır da tövbeyi arkaya bırakır. Yani ileriye dönük günah programları vardır adamın. Peki arkadaşlar, bizler ne yapıyoruz ya? Şöyle bir düşünün. 30-40 yılı geride bıraktık. Yapmamız gereken nice şeyleri yapmadığımızı, yapmamamız gereken nice şeyleri de yaptığımızı biliyoruz. Gençliğimizde şöyleydik, evlendiğimizde böyleydik. Geçen sene şöyleydik, evvelki sene böyleydik. Bunu biliyoruz, bunu kavruyoruz. Öyleyse arkadaşlar, gelin hem kendi imanımız kendimizi düzelsin, hem de kendi imanımız karşımızdaki Müslümanların durumlarını, hayatlarını düzelsin. Kendi imanımız kendimizi, kendi hayatımızı düzelsin. Kendi imanımız çocuklarımızın hayatını, ailemizin hayatını, çevremizdeki Müslümanların hayatını düzelsin. Buna yanaşmıyoruz gibi Allah korusun. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Hayır, hayır. İnsan önündeki günlerinde fucuruna devam etmek ister. Yani böyle yaparken de ahireti inkar ettiğinden değil, öldükten sonra dirilmeye inanmadığından filan değil. O da biliyor ki bu yapıp ettiklerinin mutlaka bir gün hesabı sorulacak. Bunu onlar da biliyorlar ama hayatlarını buna göre bina etmeye yanaşmıyorlar. Hayat programlarını bu imana bina etmeye yanaşmıyorlar. Çünkü o zaman sorumlulukları gündeme gelecek. O zaman zevkleri ve eğlencelerine bir sınır gelecek. Huzurları kaçacak. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Onlar tıpkı ipini koparmış bir dana gibi sorumsuzca yeryüzünde dolaşmak istemektedirler. İsterler ki ipleri önlerinde olsun. İsterler ki boyunlarındaki ip ellerinde olsun ve dilediklerini yapsınlar. İşte haramdı, helaldı, caizdi, caiz değildi diye hiçbir kayıt altına girmesinler. sınır altına, yani arzularına hiçbir sınır gelmesin, ipini koparmış bir dana gibi istedikleri gibi yesinler, içsinler, istedikleri gibi gezsinler, tozsunlar, istedikleri gibi keyiflerince yaşasınlar, onlar bunu istemektedirler diyor Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri. Hani Peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyorlardı ya, doğan her çocuk boynunda bir iple dünyaya gelmektedir. Yani her kişi Müslümanca doğar diyor ya Peygamberimiz, doğan her kişi boynunda bir iple dünyaya gelmektedir. İşte bunlar istemektedirler ki boyunlarında doğuştan getirdikleri ipin ucu ellerinde olsun. İpin ucunu Allah'a vermesinler, Allah'ın çekip çevireceği yere gitmesinler, kendi hayatlarına kendileri program yapsınlar, din diyanet tanımasınlar, tıpkı ipini koparmış bir dana gibi haram helal tanımadan bir hayat sürsünler istemektedirler. İnsan böyle ister de yes'elu eyyâne yevmul kıyâme, alay ederek, dalga geçerek o kıyamet günü nerede kaldı ya derler. Hani niye gelmiyor ya? Bir kıyametten bahsediyordunuz. Bir hesap kitap filan diyordunuz. Bir azap, bir ikab, bir cennet, bir cehennem filan diyordunuz. Hani nerede kaldı ya? Niye gelmiyor ya bu diye alay ederek, dalga geçerek Allah'ın kıyametini, Allah'ın azabını sorgulamaya, yargılamaya çalışır o kişi. Sonra Allah diyor ki bakın, siz istediğiniz kadar alay edin. İstediğiniz kadar Allah'ın kıyametini reddetmeye çalışın. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ وَخَسَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرِ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ Göz şimşek çaktığı zaman, göz fal taşı gibi açıldığı zaman, göz belerip kaldığı zaman, göz doş şarıp kaldığı zaman, gözün önünde şimşek çakınca gözün fal taşı gibi açılması ya da gözün belerip kalması anlatılıyor. Arkadaşlar, ya bu ölüm esnasında olur, yani ölüm esnasında, ferdi kıyamet esnasında kişinin gözleri fal taşı gibi açılacak, belerip kalacak, doş şarıp kalacak veya kıyamet kopunca, kıyamet esnasında bu olacak. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ Arkadaşlar, bu baştaki kıyamet o büyük kıyamet değildir. Taberi'nin ifadesine göre kıyametü külli nefsin mevtiha denilmiş. Yani herkesin kıyameti onun ölümü demektir. Evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu, dün babalarımızın kıyameti koptu, yarın bizim kıyametimiz kopacak. Değilse ya babam, dedemin babasının babası kıyamet mi gördü sanki? Bakalım ben kıyameti görecek miyim demenin anlamı yoktur. Arkadaşlar, herkesin ölümü onun kıyameti demektir. İşte ölüm anında gözler belerip kalacak, fal taşı gibi açılacak, ne yapacağını bilemez hale gelecek. Ya da bunun ikinci anlamı şudur, kafir kıyamet günü yalanladığı şeyleri gözünün önünde gördükçe gözleri çakmak çakmak açılacak, gözleri fal taşı gibi açılacak demektir. Sonra diyor ki Allah, وَخَسَفَ الْقَمَرِ Ay da tutulduğu zaman, ayın defteri dürüldüğü zaman, ay yok olduğu zaman, sonra وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Güneşle ay cem olduğu zaman. Bunu iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, Allah dedi ya وَخَسَفَ الْقَمَرِ Ay yok olduğu zaman, ay yok olmaya gittiği zaman, işte güneş de onun arkasından defteri dürülecek, güneş de arkasından yok olmaya gidip, ayla güneş yoklukta birleştikleri zaman. Ayla güneşin birleşmesini birinci olarak böyle anlıyoruz. Yani ay önce yok olmaya gitti, ayın defteri dürüldü, güneş de arkasından yok olup, yoklukta ayla güneş birleştikleri zaman. Hani Vega yıldızı mı diyorlardı, bütün sistemler, bütün yıldızlar, bütün gök sistemleri, bütün galaksiler süratlice yokluğa doğru, Vega yıldızına doğru gidiyor filan diyorlardı ya, işte ayla güneş yoklukta birleştikleri zaman. Bakın bu konuyu bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle anlatır. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا O gün arzı Rabbimizin nuru aydınlatacakmış. Bu nur nedir? Mahiyeti hakkında bilgimiz yok. İşte bütün bunlar olmaya başlayınca يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَرِ O gün insan bakın şöyle diyecekmiş. Şu kıyameti yalan sayan insan var ya, o gün diyecek ki kaçış nereye? Ya da kaçma yeri neresi? Kaçış nereye? Nereye kaçmalı acaba? Nereye sığınmalı acaba? Adam kaçacak bir yer arayacak, sığınacak bir delik, bir melce arayacak da Allah diyor ki kella, hayır hayır, vazgeç bu anlayıştan, değiştirin bu kanaatlerinizi, değiştirin bu anlayışlarınızı, la vezar, o gün vezar yoktur, o gün dağ yoktur, o gün kale yoktur, o gün sığınabileceğiniz bir merci yoktur, o gün saklanabileceğiniz bir melce yoktur, sığınabileceğiniz bir dağ, bir kale yoktur. O gün arz dümdüz olduğu için insanların sığınabileceği bir merci kalmamıştır. Arkadaşlar, vezar dağ demektir. Arz dümdüz olduğu için o gün sığınabileceğiniz bir dağ kalmamıştır. Hani insan şimdi de bir şeylere sığınır ya, kimisi malına sığınır, kimisi makamına sığınır, kimisi koltuğuna sığınır, kimisi ABD'ye sığınır, kimisi AYT'ye sığınır, kimisi IMF'ye sığınır, kimisi bir şeylere sığınır da böylece Allah'a kulluktan kaçar, kendisini saklar ya, işte Allah diyor ki kella la vezar, o gün sığınak yoktur, o gün vezar yoktur, o gün barınak yoktur. Dağ yoktur diyor Allah. Bir ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyordu, o gün dağlar yürütülecek, sanki serap olacak diyordu ya Allah. Arkadaşlar, o gün dağlar yok olacakmış. Türkiye şartlarında dağların yok oluşunu anlamak gerçekten zor. Ama mesela bir Suudi Arabistan'a gitseniz, orada dağın bir anda yok oluşunu anlamak gerçekten kolay. Adam yatıyormuş bir dağın yamacına, gece uğultulu bir rüzgar, bir kum fırtınası esiyormuş. Sabahleyin bir kalkıyormuş ki adam, dağ yok. Bir önceki gün yamacına yattığı dağ yerinden kaybolmuş. Gerçekten bu adamı çok üzüyormuş. İnsan bunu zor hazmediyormuş. Yani varların bir anda yok oluşu insanı çok müteessir ediyormuş. Mesela adam trafik kazası geçiriyor. Şöyle 3-4 saat kendinden habersiz yatıyor. Bu arada adamın ayağını kesiyorlar ya da bacağını kesiyorlar. Adamın hiç haberi yok. 2-3 saat sonra adam kendine geldiği zaman şöyle farkında değil de ayağını uzatmak istiyormuş, o zaman farkına varıyormuş ayağının kesildiğini. Ya da elini uzatıyormuş ayağına, eli boşa çıkıverdiği zaman o zaman ayağının kesildiğini anlıyormuş da adam bir türlü hazmedemiyor, bir türlü kabullenemiyormuş. Onun için mi bilmiyorum, Peygamberimiz bir hadislerinde öyle buyuruyordu. Kıyametin kopmasından birkaç saat önce deniz meltemine benzer bir rüzgarla Allah inananların canını alacakmış da kıyametin kopuşu esnasındaki bu var olan şeylerin yok olma azabını Müslümanlara belki tattırmayacakmış Allah. İşte bakın diyor ki kella la vezar, o gün dağ yoktur, o gün sığınacak bir mekanizma yoktur, o gün bir melce yoktur, o gün kale yoktur. Sonra diyor ki Allah ila rabbike yevme izinil müstakar, o gün Rabbinedir istikrar. Yani karar kılma yeri Allah'adır. Herkes Allah'ın huzurunda karar kılacak. Ya da münteha deniliyor, yani son varış yeri, son durak Allah'ın huzurudur. Kaç kaçabildiğin kadar, sonunda varacağın yer Allah'ın huzurudur. Sen Allah'ın huzuruna geleceksin. İlâ rabbike yevme idinil müstakar. Hani bir yerlerden av hayvanlarını ürkütürler de ateş hattına, yani avcıların önüne düşürürler ya, ya da trafikler sürücüleri, arabaları bir yerlerden ürkütürler de radarın önüne ya da ekiplerin önüne düşürürler ya, işte öyle birileri kaçsa kaçsa nihayet Allah'ın huzuruna gidecektir. İlâ rabbike yevme idinil müstakar. Ya da istikrar makamını tespit Allah'a aittir. Bu ayetin bir de böyle bir manası var. İstikrar makamını tespit Allah'a aittir. Yani yerleşim merkezlerini tespit işi Allah'a aittir. Kıyamet gününde iki yerleşim merkezi vardır. Birisi cennet, birisi cehennem. İşte insanların yerleşim merkezlerini cennet mi yoksa cehennem mi, istikrar makamını tespit işi Allah'a aittir. cennetlikleri ve cehennemlikleri tespit Allah'a aittir. Allah müstakardır. Hani bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu: Ya eyyuhel insan inneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqih. Ey insan, senin bütün çaban, bütün çabalaman, bütün gayretin seni Allah'la buluşturacaktır. Sen sonunda Allah'la buluşacaksın deniyordu ya, işte burada da o anlatılıyor. Sen sonunda Allah'la buluşacaksın. Senin istikrarın ya da son durağın Allah'tır ama فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ olarak ya da بِشِمَالِهِ olarak. Yani ya cennette bir buluşma ya da cehennemde bir buluşma olacak bu. Ayetin üçüncü manası da şöyledir: اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمُسْتَقَرِ. Karar makamı Allah'tır demektir bunun manası. Yani şimdi sen kendi kendine bir karar verebilirsin. Kendin hakkında kendi kendine bir kâmeti kıymet biçebilirsin. Ben var ya, ben cennetin ta ortasına layık bir adamım. Allah beni koymayacak da cennetine sığırlarımı koyacak diye birileriyle kendini mukayese edip kendine bir kâmeti kıymet biçebilirsin. Kendin hakkında bir hüküm verebilirsin ama son kararı Allah verecektir. Yani Allah karar makamıdır. Allah müstakardır, karar makamıdır. İşin müntehası Allah'a aittir. Sonra diyor ki Allah: يُنَبَّعُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرٍ. O gün insana haber verilir. O gün insan ayıktırılır. Arkadaşlar, yünebbe esasen anabbe demekmiş. Yani insan hiç ummadığı, hiç beklemediği bir haberle karşı karşıya geldiği zaman anabbe der ya, işte Allah da buyurur ki yünebbe'ul insan. O gün insan hiç beklemediği, hiç ummadığı, hiç anlamadığı haber kendisine ulaştırılınca onunla ayıktırılacak, onunla uyandırılacak. Bima qaddama ve ahhar ifadesinin birkaç manası var. İnşallah onu şöyle kısaca özetleyeyim. Bunun birinci manası, insan yaptığı ve geriye bıraktığı şeylerle ayıktırılır. Yani yaptığı ve geriye bıraktığı şeyler insana haber verilir de insan onunla ayıktırılır demektir. Bima qaddama ve ahhar ayetinin ikinci manası da şöyledir. Yani amelinin evvelini, amelinin ahirini anlar o kişi. Amelinin evveli ve amelinin ahiri o kişiye haber verilir de onunla ayıktırılır kişi. Ya da bima qaddama ve ahhar, şerden takdim ettiği, hayırdan tehir ettiği şeyleri anlar o kişi. Veya farzlardan yaptıklarını, farzlardan yapmadıklarını anlar. Veya malından infak edip verdiklerini, vermeyip varislerine bıraktıklarını anlar o gün. Yani yapması gerekirken yapmadıkları, yapmaması gerekirken yaptıkları, konuşması gerekirken konuşmayıp sustukları, susması gerekirken konuştukları, sevmesi gerekirken sevmedikleri, küsmesi gerekirken küsmedikleri, bakması gerekirken bakmadıkları, bakmaması gerekirken baktıkları kişiye yarın haber verilir, kişi bunlarla ayıktırılır, bunlarla uyandırılır. Bu bima qaddama ve ahhar ayetinin bir dördüncü manası belki arkadaşlar, bima qaddama kişinin bizzat kendi eliyle yaptıkları ve ahhar ise geriye bıraktıkları demektir. Yani insanın bizzat kendi eliyle yaptığı şeyler, bir de arkasına bıraktığı şeyler yarın kişiye haber verilir de kişi onlarla ayıktırılır, onlarla uyandırılır. Arkadaşlar, insan kendi yaptığı şeyleri az buçuk bilir. İşte şunları yaptım, bunları yaptım, şunları yapmadım, bunları ihmal ettim gibi insan bizzat kendi elleriyle yaptığı şeyleri az buçuk bilir. Ama bir de arkasına bıraktığı şeyler vardır ya, işte bunları bilmez insan. İşte bir de bu geriye bıraktığı şeyler o kişiye haber verilecekmiş ve böylece kişi onlarla da ayıktırılacak, onlara da muttali olacakmış. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyordu: "Men senne sünneten haseneten fil İslami felehu ecruhu ve ecru men amile bihi ila yevmil kıyame." Kim dinde güzel bir çığır açarsa, dinde güzel bir çığır bırakırsa arkasına, açtığı o çığırın sevabı ona ait olduğu gibi, kıyamete kadar o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli, onlarınki eksilmeksizin o çığırı açan kişinin defterine yazılacak diyordu ya Peygamberimiz. İşte mesela insan salih bir evlat bırakmışsa arkasında, ya da hayırlı bir yol bırakmışsa, hayırlı bir çığır, güzel bir usul, yani insanlara güzel bir metot bırakmışsa, faydalı bir ilim, faydalı bir kitap bırakmışsa, kıyamete kadar onun ameli kesilmeyecek, onun amel defteri kapanmayacak ve kabrine sevaplar gelmeye devam edecek diyordu ya Allah'ın Resulü. İşte bu arkasına bıraktığı şeylerin sevabı da yarın kişiye bildirilecek. Bunlar da senin açtığın çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli diye o kişiye haber verilecek. Ama Peygamberimiz hadisin devamında şöyle buyuruyordu: kim de dinde kötü bir çığır açarsa, kötü bir evlat bırakırsa, kötü bir yol, kötü bir usul bırakırsa, açtığı o kötü çığırın vizri, vebali ona ait olduğu gibi, bir de kıyamete kadar açılan o kötü çığırdan giden insanların günahlarının bir misli, onlarınki eksilmeksizin o adamın defterine yazılacak diyordu ya. İşte Allah korusun, adam kötü bir çığır açmışsa, kötü bir usul bırakmışsa, ya da bozuk düzen bir Müslümanlık yaşamış da, onun çocukları gerçek Müslümanlık zannederek babalarından gördüğü o bozuk düzen Müslümanlığı yaşamışlarsa, Allah korusun, onun da kabrine sürekli günahlar gelmeye devam edecektir. Hani Peygamberimiz bir hadislerinde öyle buyuruyordu: Hazreti Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü de, yani yeryüzünde ilk adam öldürme çığırını başlattı da, kıyamete kadar adam öldüren kişilerin günahlarının bir misli onun defterine yazılacaktır diyordu ya. İşte arkadaşlar, ilk çığır açanları bir düşünün. İlkleri bir düşünün. Yani ilk defa Türkiye'de genel evini kuranlar, ilk defa Türkiye'de içki üretmeye başlayanlar, ilk defa Türkiye'de faiz müessesesini kuranlar, yani ilkler var ya, bu ilk çığırı açanlar var ya, işte bunlar da o çığırdan giden insanların günahlarıyla ayıktırıldığı zaman, o günahlar kendilerine haber verildiği zaman diyor Allah: yunebbeul insanu yevme izin bima qaddama ve ahhar. İşte ya insanın bizzat kendi eliyle yaptığı amelleri, ya da arkasına bıraktığı kişilerin yaptığı ameller o kişiye haber verilir, kişi onunla ayıktırılır. Yarın insana haber verilecek, gözünün önünde bulacak onları. Öyleyse arkadaşlar, insan bugünden anlamalıydı bunu, bilmeli, anlamalı, bu gerçeği kavramalı ve arkasına güzel güzel çığırlar bırakmalı. Öyle güzel Müslümanlık yaşamalıyız ki, bizde gördüğü İslam'ı yaşayan çocuklarımız salih amel işlediği sürece kabirde bizim amel defterimize sevaplar gelmeye devam edecektir. İşte Allah ayeti kerimesinde bize onu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın: belil insanu ala nefsihi basira. Yok yok diyor Allah, İnsan bu işi bilerek yapıyor. Belil insanu ala nefsihi basira. Yani bu bilgiyle yaratıldı o insan. Bu bilgiye sahiptir o aslında. Belil insanu ala nefsihi basira. Doğrusu insan kendine karşı basirdir. Kendisine karşı basiret vardır insanda. Arkadaşlar, basiret kendi vicdanında kendi kendine şahit demektir. Yani kendi kendini bilen, ne yapacağını, ne yapmayacağını, neleri yapması gerektiğini, neleri de yapmaması gerektiğini bilen olarak yaratılmıştır o insan. Hani nefs-i natıka deniyordu ya, kendini konuşan nefis. Nefs-i basire de kendini bilen, kendini gözetleyen, basiretli insan demektir. Öyleyse insanda kendini kontrol edebilme özelliği var. Yapmadan önce var, ne yapacağını biliyor, yaparken düşünüyor, yapmaması gerektiğini biliyor, yaptıktan sonra ne yaptığını düşünebilecek özellikte yaratılmıştır insan. Öyleyse belil insanu ala nefsihi basira, sanki bu ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bakın bize şöyle söylüyor: ey insan, bir kendine gel de ne yaptığın bir farkında ol. Yarın ya ben öyle mi yapmıştım meğer? Tuh ben bilmiyordum. Öyle olduğunun farkında değildim demenin anlamı yok. Çünkü ben seni ne yaptığını bilmeye, ne yaptığını anlamaya, kendine basir olmaya hazır yarattım. Sen aslında kendi kendine basirsin. Ne yaptığını bilmektesin. Sonra diyor ki Allah bakın, وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِرَهُ İnsan kendi kendini bilmektedir, insan kendi kendine basirdir, ne yaptığını ne yapmadığını çok iyi bilmektedir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِرَهُ Özürler beyan etse de, yani yığın yığın mazeretler uydurup, mazeretlerin arkasına saklansa da, insan kendi kendini bilmektedir. Özür beyan etse de, وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِرَهُ Yani durumu Cenab-ı Hakk'a anlatıp ya Rabbi bilmiyordum, ya Rabbi ben anlamıyordum dese de veya işte tövbe edecektim, yakında bırakacaktım, ya Rabbi çok yakında vazgeçecektim dese de bu itirafı onu kurtarmayacaktır yarın. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا Bir de arkadaşlar bunu وَلَوْ أَرْخَى مَعَذِيرًا biçiminde de anlamaya çalışmışlar. Yani perdeleri uzatsa da diye okumuşlar. Yani her ne kadar kılıfına uydursa da demektir. Türkçe'de bunun manası وَلَوْ أَرْخَى مَعَذِيرَهُ Yani yaptığı işi dıştan güzel göstermeye çalışsa da veya çevreyi kamufle etmeyi becerse de veya perdeleri, kapıları kapatıp onun arkasında yiyeceği naneyi yese de insan kendi kendini bilmektedir. Arkadaşlar, mazeretlerle Allah kandırılamaz. Allah kendisini kandırılamaz kıldığı gibi insanın kendisini de kendisi tarafından kandırılamaz olarak yaratmıştır. Çok enteresan bir özelliktir bu. Bu özelliğinden dolayı karşıdakinin suçu hemen kolayca açığa çıkarılıveriyor. Yani insan kendini bir kandırabilse, bir unutabilse yaptığını, tamam onu ortaya çıkarmak çok zorlaşır ama öyle bir vicdan vermiş ki Allah insana, vicdanını kandıramıyor adam. Lakin kimi insan vicdanını da öldürmüşse becerebiliyor belki. Kendini de kandırabiliyor, başkalarını da kandırabiliyor. Yani kendi karakterini bu şekilde bozan insan insanlıktan çıkmış demektir esasında. Arkadaşlar bakın Allah diyor ki insan kendi kendine basirdir. İnsan kendi kendine basiret sahibidir. Mazeretler uydursa da yığın yığın mazeretler uydurup mazeretlerin arkasına saklansa da insan kesinlikle kendi kendini kandıramaz diyor. Bakın bir adam bir cinayet işlemiş, çok usta bir adam, çok zeki bir adam, mahkemede hakimleri de savcıları da mahkemedeki bütün seyircileri de ikna etmiş, çok zeki adam. Herkes demiş ki yahu bu adam katil olamaz. Hakim en son demiş ki berat demiş, adam dışarıya çıkmış, işte 10 adım, 50 adım, 100 adım atmış, bir köprünün üzerine gelmiş ve sonra köprüden aşağıya kendini atıp intihar edivermiş. Niye? Herkesi kandırdı ama kendisini kandıramadı adam. Vicdanını öldüremedi, vicdanını kandıramadı adam, suçlu olduğunu kesinlikle biliyor. Bakın bundan sonra Allah diyor ki, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Peygamberim, Kur'an'ı acele olarak süratlice belleyip kavramak için, unutmamak için dilini depretip durma, dilini hareket ettirip durma. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşuna tabi ol. Yani onu izle. Sonra muhakkak onu açıklayıp beyan etmek bizim işimizdir. Arkadaşlar, bu ayetin manası konusunda iki anlayış var. Birincisi hadisin ortaya koyduğu anlayış. Bütün müfessirler ikinci anlayışı da demeye çalışmışlar ama edeplerinden dolayı hadisin ortaya koyduğu manayı, yani birinci manayı önce demişler. Tamam, bize de düşen edep budur. Önce onu söyleyelim, sonra inşallah öbürünü demeye çalışırız. Bakın arkadaşlar, mahza kıyamet, ahiret, kıyametin dehşeti, insanın mazeretler beyan etmesi veya işlediği nanelere kılıflar bulmaya çalışması, kendinin kendine basir olması ya da kendinin kendi aleyhinde delil olması, organlarının konuşturulması veya işte hesaba kitaba çekilmesi dönemi yaşanırken birdenbire söz kesiliyor ve ayrı bir konuya geçiliyor. Bakın Allah diyor ki, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ Dilini depretip durma peygamberim, dilini oynatıp durma. Yani alel aceleye getirip durma işi. Sen acele etmeye çalışıyorsun da ondan. Ne endişen var senin? Niye acele ediyorsun? Değil mi ki biz onu toplamışız? Biz onu bir araya getirmişiz. Biz onu cem etmişiz. Yani o harfleri, o kelimeleri, o ayetleri bir araya biz getirmişiz. Onu biz okuyoruz. Onun Kur'an'ını da, onun okunuşunu da, onun okunaklığını da biz ortaya koymuşuz. Sonra sana gereken, sana düşen, biz onu okuyunca sen de onun okunuşuna uy ya da peşinde ol. Sonra da biz hemen arkasından onu sana beyan edeceğiz ya da sen onu anlar hale geleceksin. İşte anlatılan bu. Arkadaşlar, pek çok rivayet vardır ki Allah'ın Resulü bu sure kendisine vahyedildiğinde başlamış hızlı hızlı kendisine vahyedilenleri diliyle tekrar etmeye, yani Cebrail vahyi tamamlamadan, vahyi bitirmeden Allah'ın Resulü acele edip dilini depreştirip, dilini hareket ettirip o Cebrail'in kendisine sunduğu bu sureyi bir an evvel ezberlemek için, bir an evvel belleği vermek için bir gayret sarf etmiş de onun bu tavrını düzeltmek için hemen Cenab-ı Hak burada sözü kesmiş, onun tavrını düzeltiyor. Allah'ın Resulü iki sebeple yapıyordu bunu. Yani Cebrail henüz gelen bu sureyi tamamlamadan Allah'ın Resulü hızlı hızlı onu öğrenmeye çalışmasında iki sebep vardı. Birisi, bir kere Allah'ın Resulü onu kafasında muhafaza etmek sorumluluğunda hissediyordu kendini. Arkadaşlar, bundan önce Ala suresindeki ayet gelmişti peygamberimize. Senukri'uke fela tensa. Peygamberim, biz sana okuyacağız ve sen asla unutmayacaksın. Bu aslında Kur'an'ın vahyedilmesi ve muhafazasının Resulullah'a bir görev olmadığını, kendisinin böyle bir sorumluluğunun olmadığını, bu işi Allah'ın bizzat kendi uhdesine aldığını beyandı, haber veriyordu. Ama Allah'ın Resulü önceden bunu bilmiyordu. Yani Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim gelirken, bu Kur'an ne kadar sürede gelecek, kaç yıl gelecek, ne kadar gelecek, yani kaç ayet, kaç sure gelecek, ne kadar Kur'an bölümü olacak, yani gelen bu vahyin ne kadarı okunan bölüm, Kur'an bölümü, namaza tahsis edilen bölüm olacak, ne kadarı unutulacak mı, unutulmayacak mı, bu konuda Kur'an'ın vahyin muhafazası konusunda bir sayı, bir gayreti, bir tedbiri olacak mıydı, olmayacak mıydı, Allah'ın Resulü önceleri bunu bilmiyordu. Ama sonradan anlatıldı ki, işte anlatılan ayetlerden birisi budur. Birisi de Taha suresi 114. ayeti kerime. Orada da bakın Allah şöyle diyordu. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Peygamberim, sana vahyedilen vahiy bitene kadar hiç hareket etme. Nötr kal, sakin dur. Tamam, ondan sonra bakmışsın ki onu öğrenmişsin deniyordu. Arkadaşlar, ama Kur'an'ın muhafazasıyla ilgili ayrıca görevi vardı Resulullah'ın. Mesela vahiy katiplerini çağırıyordu, onlara yazdırıyordu. Kur'an'ın anlaşılır hale gelmesi için çalışıyordu, anlatıyordu, ezberlettiriyordu. Bunun için sa'y ediyordu ayrı. Lakin bunun dışında Kur'an gelirken böyle bir sa'yi olmayacaktı peygamberimizin. Çünkü Allah ona diyordu ki, biz Kur'an'ı vahyederken dilini oynatıp durma peygamberim. Dilini hareket ettirip durma peygamberim. Ama Allah'ın Resulü bunun böyle olacağını bilmediği için, ona hırsından dolayı, yani Kur'an öğrenilsin için, bu göreve rağbetinden, iştahından dolayı böyle bir sa'yi vardı. İlk dönemler böyle bir çabanın içine giriyordu Allah'ın Resulü. Bunun bir başka sebebi de şudur, yani henüz bu sureyi tamamlamadan peygamberimizin hızlıca hareket edip o sureyi öğrenmeye çalışmasının ikinci sebebi de şuydu. Arkadaşlar, Resulullah Efendimiz'e sık sık müracaat edilen bir konuydu bu. Dalga geçiliyordu, alay ediliyordu. Yeniden dirilmek mi? Neredeymiş o? Kim diriltecekmiş? Nasıl olacakmış bu iş? Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed diyorlardı. Resulullah bu surenin bu ilk ayetleriyle karşı karşıya gelince adeta dehşete kapıldı. Çok müthiş bir anlatımdı. Kıyameti, gerçekleri apaçık ama korkunç derecede etkili anlatıyordu. Akılları başlara getiren müthiş ifadeler vardı. Allah'ın Resulü bu ifadeler karşısında bir anda sarsıldı. İnsanlar bununla da sarsılıp anlamayacaklarsa, insanlar bu sureyle de yola gelmeyeceklerse artık ne getirilebilirdi bunlar için dedi. Resulullah öyle düşündü ve bunu hemen insanlara duyuruvermek, yani hemen ezberlemek, hemen duyurmak, hemen ulaştırmak istiyordu sanki ve hemen dilini depreştirip, dilini hareket ettirip, bir an evvel bu sureyi anlayıp, kavrayıp insanlara duyurma çabası içine girdi de Cenab-ı Hak diyordu ki, la tuharrik bihi lisaneke, acele etme, dur bakalım, ne senin acelen, onu sana biz gönderiyoruz, biz sana okuyoruz, biz okuyacağız, sen peşi sıra gideceksin. Yani sen ona tabi olacaksın, sen onu dinleyeceksin, sen onu dinle, sen onu anla, sen ona ittiba et, onunla amel et manasına gelecektir bunun manası. Sonra diyor ki arkadaşlar, ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, biz onu sana da açıklarız peygamberim. Yani bir karışıklık olursa, anlayamadığın bir durum olursa, biz onu sana açıklarız peygamberim. Yani Kur'an bitti değil ki, Kur'an bitmiş değil. Daha sonra gelen ayetlerle biz onu sana elbette izah ederiz deniyor. Arkadaşlar, kıyamet konusu anlatılırken araya peygamberimizin halinin sokuşturulması sanki cümleyi mutarıza dediğimiz bir parantez cümlesi gibi anlaşılmış. Yani hoca ile talebenin münasebetine benzeyen bir münasebet kurulmuş. Hani hoca dersi anlatırken birdenbire dersi böler, Hasan buraya gel der, Hasan uyuklamaktadır ya, Hasan'ı ikaz etmek için Hasan buraya gel der, yani cümleyi böler, sözlerini böler, konuyu böler, Hasan'ın durumunu düzelttikten sonra tekrar dersine devam eder ya, ya da izin istemek durumunda olan bir talebesine izin verir, dışarıya giden bir talebeye aman oğlum üzerini sıkı giyin, dışarıda hava soğuk dedikten sonra dersine devam eder ya, sanki Allah peygamberine vahyi ulaştırırken peygamberimiz de bir bozuk tavır görmüş, onun tavrını beğenmemiş, peygamberimizin tavrını düzelttikten sonra vahyine devam ediyor. Sanki talebe ile hoca arasındaki münasebete benziyor ve kıyamete kadar talebelere yönelik eğitim programlarında böyle bir prensip olarak ortaya konmuş oluyor diyoruz. Allah ayeti kerimede peygamberimizden nötr olmasını istiyor. Nötr ol peygamberim, hareket etme peygamberim. Yani kendimizi ona teslim etmemiz isteniyor bizden. Öncelikli bilgilerimizi terk etmemiz isteniyor. Hani bakın Resulullah'ın öncelikli bir fikri vardı. Yani onu ezberlemek, hemen o anda öğrenmesi gerektiğini zannediyordu ya, işte biz de öncelikli bütün bilgilerimizi atmak zorundayız. Aklımızdan başka hiçbir şey geçirmeyeceğiz. Sırf kendimizi Kur'an okurken Kur'an-ı Kerim'e teslim edeceğiz. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.